تو و چشمات من و قلبم قصه ای که ساده شروع شد خاطراتی که همیشه با منه یکی اینجا تو رو میخواد یکی دیوونه تر از خودت اون که قلبش واسه عشقت میزنه تو رسیدی شدی همه ی وجود من همه ی بود و نبود من شدی فکرم شدی رویام من فقط تو رو میخوام تو همونی همونی که غم منو دید همونی که حرفمو شنید بی تو هیچم بی تو تنهام تا ابد تو رو میخوام خاطراتی که همیشه با منه